مراد از روح قرآن کریم وحی و نبوت است. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء روزي كي اشكار ميشون لا يخفى على الله پوشیده نمیمان از الله جل جلاله منهم از ایشان شيء اون چیزی این چیزی از الله جل جلاله چی نمیشه پت نمیشود آیه و آیات های بعدی دیگر کلش به یوم طلاق چی است؟ تفسیر است. از یک سو موانع مادی برچیده می شود، مانند کوها، طوری که الله جل جلاله می فرماید در سوره مبارکه طه آیه 106، قاعن صفصفن هموار بدون بندی و بدون پخشی و بلندی. اسرار درون آشکار می گرد. یوم تبل سرائر سوره مبارکه طارق، زمین آنچه که در درون خود دارد آن را بیرون می کشد. و اخرجت الارض و اسقالها، نامه اعمال گشوده می شود. و اذا الصحف نشرت، اعمال که انسان از پیش فرستاده است در برابر او مجسم می شود. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، مسائلی که در انسان در اخفای آن اصرار داشت ظاهر می گردد. بل بدا لهم ما کان یخفون من قبل، زمین حتی پیکر انسان که روی آن اعمال صورت گرفته افشاگری را شروع می کند. یوم اذن تحدث و اخبارها، خلاصه انسان با تمام وجود و هستی هویت خود را پیش روی خود می بیند. از این خاطر میگه که لیون دیر یوم طلاق، تا بترساند آنان بندگان خود را از ملاقات آن روز. یوم هم بارزون، روزی که ایشان آشکار می شوند. لا یخفا علی الله منهم شیء، پوشیده نمی ماند به الله جل جلاله چیزی. لمن الملک اليوم، در او روز که همه چیز ظاهر شود، الله میگه کی را پادشاهی است؟ لمن الملک، کی را پادشاهی است الیوم امروز؟ جواب نیست. لله الواحد القهار، برای الله یکتایی که قهار است. این را به زبان حال بگه، الله میگه لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز در اختیار کی و در دست کیست؟ هیچ کسی نیست که جواب بگه، همه گی رفته. به زبان حال ای کل نظام و گیتی میگوید که لله، مر الله را، الواحد که یگانه است، القهار که قهار و مسلط بر اوضاع است. الیوم امروز، تجزا کل نفس، پورا داده شود هر نفس را بما کسبت حسب آنچه کردد. لا ظلم الیوم، هیچ ستمی نیست امروز. ان الله سریع الحساب، هر ان الله زود گیرنده حساب است. و انذرهم، بترسان ایشان را. یوم الازفه، روزی زود آمدنی. آزفه در لغت به معنی نزدیک شدن است. بترسان ایشان را از روزی که نزدیک است. اذ القلوب، آنگاه که دلها برسد لدى الحناجر کاظمین، نزد گلوها در حالی که فرودباردگان خشم خود باشند. کاظمین خشم خود را پایین میبرد، میخواد خود مصروف بکنه ولی نمیتونه خود مصروف بکند. مال ظالمین من حمیم، نیست ستمگاران را هیچ دوستی. ولا شفیع یطاع، نه شفاعت کننده ای که سخن او پذیرفته شود. یعلم خائنة الاعیون، میدانند نگاه های دزدیده چشمها را. یعلم آن ذات عظیمی که پورا پورا میدهد ار نفس را آنچه که کرده. لا ظلم الیوم، و ستم هم سرش نمی شود. یعلم خائنة الاعیون، میدانند نگاه های دزدیده چشم ها را. و ما تخفی صدور، و آنچه که سینه ها پنهانش داشته. دزدیدن چشم ها را میبینند که یکان بار انسان در یک مجلس میشیند و یک انسان نامحرم را میبیند، از شرم از اینکه دیگر کس به او متوجهش نشود یا خود همون شخص به او متوجه نشود، پتکی یکان بار بر سعی میکنند. در دلش هم بسیار گپا هم شاید بگردد. الله میگه که اونمو چشمای دزدید که تو داری، امور الله جل جلاله سر حساب میکنه و امور خداوند متعال میداند. آنچه که در امور لحظه در دلت میگردد، الله او را هم میداند که در دل از انسان چی میگردد. و ما تخفی صدور، آنچه که سینه ها پنهانش میکند. بنان اصحاب پیغمبر، از پیغمبر خدا علیه السلام دعا را یاد گرفته اونی که یا الله، هر آن تو میدانی، انک تعلم خائنة الاعیون و ما تخفی صدور، تو خود ذات عظیمی هستی که دزدیده چشم ها را تو میشناسی، آنچه که در سینه ها پت است او را تو میدانی. یا الله، این را برای ما نکشان. اگر این چیزا را برای ما بکشانند چقدر مشکلات خواهد داشته. یا الله، اگر این چیزا را پیش روی ما بگذاری، سر افگنده ترین مردم ما خواهد بودیم. والله یقضی، والله فیصله میکنه بالحق به حق، الله به حق فیصله میکند. والذین یدعون من دونه، آنانی که میپرستند به جز الله جل جلاله، لا یقضون بشیء، هیچ فیصله کرده نمیتوند. هر کسی که بغیر الله هست ختم است. ان الله هو السمیع البصیر، یقینا الله همون است، السمیع نیک شنوا، البصیر بینا. به خاطر اینکه آمادگی بگیرین به اون روز، اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نکردن در زمین، فینظرو تا می دیدن، کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، چی شد آخر انجام آنانی که پیش از ایشان بودند، کانوا هم اشد منهم قوتن، بودن آنها قوی تر از ایشان قوتن از حیث قوت، و آثارن فی الارض و نشانی ها در زمین، فأخذهم الله بذنوبهم، پس گرفت ایشان را الله جل جلاله بذنوبهم با گناهانشان، وما كان لهم من الله من واق، و نبود ایشان را من الله از عذاب الله جل جلاله من واق، هیچ معنا کننده ای. ذالک این گرفت به سبب آن است، ذالک بانهم این گرفت به سبب آن است، کانت تأتیهم می بود که می آمد به ایشان رسولهم پیامبران ایشان، بالبینات بدلائل واضح و روشن، فکفروا پس انکار کردند، فاخذهم الله پس گرفت ایشان را الله جل جلاله، انه قوی شدید العقاب، یقینا او قوی و شدید العقاب است. ببینید که خداوند متعال چند نام را گذاشت، چند نام گذاشت با سبب کفرشان و پیامبران و آیات الله، اینا را اخذهم الله، الله اینها را گرفت. اتزاتی که قوی است، اتزاتی که شدید العقاب است، سخت عقوبت دهنده است. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، نمونه از ارسال رسول را به ما پیشکش میکنه که نباید انسان ها انکار میکردن، زیرا رحمت و شفقت و ضرورت ارسال رسول را اینها باید مطالعه بکنن، مانندی که در داستان حضرت موسی علیه السلام آل فرعون مورد مطالعه قرار میگیرد. ولقد ارسلنا، به تحقیق فرستادیم حضرت موسی علیه السلام را، به آیاتنا و دلائل روشن خود، و سلطان مبین و به معجزه آشکارا، الى فرعون بسوی فرعون، و هامان بسوی هامان، و قارون بسوی قارون، فقال گفتن ساحر کذاب، جادوگر دروغگوست. الله جل جلاله حضرت موسی را فرستاد بس چی؟ بس سی رقم گروه مردم. بسوی فرعون فرستاده که زرق و برق مادی داشت، قوت داشت، نیرو داشت، حکومت داشت. به سوی هامان فرستادش که وزیر بود و جایگاه در پیش مردمای متکبر داشت، میتونست که مشوره نیک برش بدهد، ولی مشوره غلط را همیشه برش میداد و خدمتگار یک انسان ستمگار و ظالم بود. قارون که در نعمتهای الهی در اوجا خوب برش الله نعمت داده بود، مال و دارایی برش داده بود، عرصیشان باید اطاعت میکردن ولی نکردن. فقالو گفتن ساحر کذاب، جادوگر دروغگویست. فرعون سمبول طغیان و حاکمیت ظلم و جور در زمین، هامان مظهر شیطانیت و طرحهای شیطانی، و قارون مظهر ثروتمندی که مال و دارایش او را اغوا و بدبخت ساخت. فلما جاءهم، پس چون آمد به آورد برای ایشان، بالحق حق را من عندنا از وزن ما، قالو گفتن قالو اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، گفت فرعون که بکشید آنان را که ابناء الذين آمنوا، فرزندان آنانی که ایمان آوردن، معه امرای او، و استحیوا نساءهم، و زنده نگه دارید دختران و زنان ایشان را، و ما کید فرعون و نبود نقش فرعون، و ما کید الکافرین، و نبود نقشه کافران، الا فی ضلال مبین، مگر در تباهی آشکارا. و ما کید الکافرین، نبود نقشه کافران، الا فی ضلال، مگر در تباهی. خداوند متعال در اینجا بر ما این را ذکر کرد که همیشه کافرا خو نقشه جور میکند، و چی گونه اونا را خداوند ما در نقشه خودش گمراهی نصیب میکند. و قال فرعون، و گفت فرعون ذرونی، بگذارید مرا، اقتل موسی، تا بکشم موسی را، ولیدع ربه، و باید بخواند برای نجات خود پروردگار خود را، اینی اخافو، هر آن من میترسم، ان یبدل دینکم، این که تبدیل بکند، عوض بکند اعتقاد و دین شما را، او ان یظهر فی الارض الفساد، یا ای که ظاهر سازد در زمین فساد را. چرا فرعون موسی را میکشم؟ به خاطر یکی که دین شما را تبدیل میکند، دومی که در زمین فساد را ایجاد میکند. عین می فرعونای حالی هم نمتو میگوید، فرعونای زمانه امروز ما عین همی گپ میزنند. مسلمان ها چرا میکشید؟ به خاطر از اینکه این نظام تغییر میدهد، این نظام چی رقم است، چی خوب نظام بر ما جور کرد. و دومی که فساد میکن در زمین. همی کسی که دین دارد، مسلمان است و زیربنای اعتقادش درست است، او پیشش چی است؟ پیش بنیادگرا، تروریست، مردمایی که اونها دین میخوان اونها خراب شدن، مردمایی که بیدین هستن اینا خوب شدن. تعجب آور است یا الله. وقال موسى وقف حضرت موسى علیه السلام اني عدت بربي، هر انا من تنا گرفتم به پروردگارم، و ربکم به پروردگار شما، من کل متکبرین، از هر انسان متکبر، لا یؤمن بیوم الحساب، که ایمان نداره به روز حساب. حضرت موسى علیه السلام گفت با تعلیم میدن، ما پناه گرفتم به پروردگار خودم و ربکم به پروردگار شما. شما پروردگار نیستی، فرعون. زیرا او گفته بود که غیر از ما کدام اله دیگری هم وجود دارد. وقتی که این دیالوگ و این مذاکره در زندگی حضرت موسی علیه السلام و در زندگی فرعون علیه اللعنه در حدود 30 سال ادامه پیدا میکند، 30 سال بارها بارها قتل و کشتار را ادامه دادند. 30 سال مکمل مردم شناخته بودند که نه، موسی را نکشین، به خاطر از اینکه یکان دفعه که ما بر ضرر رسانیدیم، خداوند متعال این تو یک عذاب نازل کرده. یکان دفعه دیدیم که بقاها پیدا شده، یکان ببین که شپشا پیدا شده، یکان بار در ذخیرای آبی ما خون پیدا شده، یکان ببین ملخ ها پیدا شده. بیاین امیر را نکشین. این با یعنی علت مانعه که قوم فرعون را نمیگذاشت اینی گپ بود که صداقت و راستی حضرت موسی علیه السلام به کلگی معلوم بود. در اخ مردم و قال رجل مؤمن، گفت مرد مؤمن. این مرد مؤمن بعض میگه حبیب نجار است، بعض میگه حزقیل است، بعض میگه شمعون، ولی حزقیل و شمعون علیه السلام والله عالم شاید دقیق تر بوده باشه. بعض علما میگه که هو ابن عم فرعون و ولی عهده، پسر کاکای فرعون و ولی عهد فرعون بود بعد از اینکه او میمرد. بعض اونان که یک مردی از بنی اسرائیل بود. قرآن کریم نام از او را نگرفته، بنان بر ما مهم است هدفی از این، جرأتی از این، نهی که نامش کی است. زیرا قرآن کریم یک نکته را که زیاد تمرکز میکند او ایست که انسان را از شخصیت پرستی دور میکند، بر تو مسیر میزه، مسیر به این مسیر برو که او شخصیت هم شده به خاطر کی سر از مسیر رفته. تو همین مسیر را تعقیب بکن، دارای شخصیت میشی. پشت فرد نرین، پشت راه بروین، پشت سیستم بروین. وقال رجل مؤمن، گفت مرد مؤمنی، من آل فرعون، از اقارب نزدیک فرعون، یکتم ایمانه او، که می پوشانید ایمان خود را به خاطر از اینکه دعوت خوبتر سرایت بکنه و این دین خوب گسترش پیدا بکنه. اتقتلون رجلا، آیا می کشید مردی را، ان یقول ربی الله، که میگد پروردگار ما الله هست. وقت منصا همی کار را میکردن، میگد میگم ما ایرا صحیح بسند گیر کردیم. سند چی است؟ به نماز گیرش کرده. کسی رو که به نماز گیر میکرد، بس هزارها و لکها مؤمنین را اینا سرشان ترکتورها را تیر کردن. باز میگه هیچ کاریم نکرده کمونس. حالی هم باز گپ میزنن. جنایت کارترین انسان های روی سیاه بودن. الله جلوی دیگه هم اینا را سیاه روی بکند. این یقول ربی الله، میکشن انسان ها را به خاطر زی که میگن پروردگار ما الله هست. و قد جاءکم بالبینات، و حالا که آورده به شما دلائل روشن را می ربکم از طرف پروردگارتان. ببین فرعون و فرعونی ها، و این یکو کاذبن، و اگر باشد دروغگوی، فعلیه کذبه، پس بروی است و بال دروغ گوی، دروغگویش هم بر خودش است. و این یکو صادقن، و اگر باشد راستگور در راستگور در ادعای خود، در برنامه خود، یصبکم، برساند به شما بعد الذی یعیدکم، بعض آنچه که وعده می دهد شما را. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، یقین الله هدایت نمی کند هر حد گذرنده و دروغگوی را. یا قوم، ای قوم من، لکم الملك اليوم، شما را امروز پادشاهی است، ظاهرین فی الارض، در حال که غلبه کنندگانی در زمین. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا، پس کی نصرت دهد ما را من بأس الله، از عذاب الله، ان جاءنا، اگر بیاید به ما، اگر عذاب الله به ما بیاید، کی باز ما را نجات می دهد؟ قال فرعون، گفت فرعون، ما اوریکم الا ما ارا، تصویب نمی کنم برای شما مگر آنچه که من میدانم، آنچه که من میدانم امور بر شما فیصله میکنم. و ما اهدیکم، و نشان نمی دهم برای شما الا سبیل الرشاد، مگر راه هدایت را. ببینید که این فرعون به حق تسلیم نشد، باز می آنچه که استبداد رأی می کند. سلاطین کفری و بیدین همیشه قانون فرعون را می گیرد. بوش از قانون فرعونی اتباع کرد. کل دنیا گفت که سر عراق فیصله نکو، جنگ نکو، نکو. ولی گفت که نه، من راه خوب را با شما می بینم. آلی در غمش افتیده. ولی کل دنیا که اقتصاد زیر و زیر شده، بدبخت شدن. این به خاطر از اینکه تکبرانه عمل کرد و خداوند متعال دیگه اینا را ذلیل میکنه. بود خخور و ببینید که دیگه چه قمه شود. انشاءالله که میگه در عراق کدام تمثال از بود هم جور کرده که نمونه عزیزه که این انسان جنایتکار سری زده شد. الله جل جلاله اینا را ذلیل میکند و هر انسانی که برای فرعون حرکت بکند، هر انسانی که برای فرعون برود. و قال الذي آمن، و گفت آن شخصی که ایمان آورده، یا قوم، ای قوم من، اینی اخاف علیکم، هر ان من میترسم بر بالای شما، مثل یوم الاحزاب، مانند واقعات روز احزاب و مردم های گذشته. آره با اوباما هم تو بگه این کار تکرار نکن که تو باز بوت میخوری، تو هم باز بدبخت میشه، مردم سرت نفرین میکنن، ناقی ناقی مردم رو رای میکنی در افغانستان، خیال میکنی که با زور میتونم چیز جور بکنم. الله شاهد است که بلک های دیگر رای بکن جز رسوای شای دیگر خدا بر نمی دهد. بنا این رای حل نیست. مثل دعب قوم نوح، مانند حال و عادت قوم نوح و عاد و قوم عاد و ثمود و قوم ثمود و الذين من بعدهم، و آنانی که بعد از ایشان آمدن. و ما الله یرید ظلما للعباد، و نیست الله که اراده کند ستم را بر بندگان خود. این شریعت که بر رای میکنه و پیغمبر که برترایی میکنه بخاطر از این نیست که سر تو ظالم باشد، بلکه در حقیقت راه تا جرم میکند، اصالت را نصیبت میکند. و یا قوم، ای قوم من، اینی اخاف علیکم، هر ان من میترسم بر بالای شما، یوم تنادی، از روز ندایی که یکی بر دیگر باز میکنید. تناد در اصل تنادی بوده، یا آن حذف شده و کسره دال دلیل بر حذف یا میباشد. بنان روزی که در آن به یکی دیگر خود آواز میکنین که الان کدام طرف بگریزیم. یوم تولون مدبرین، روزی که روی بگردانید از موقف بازگشتگان، مالکم نواشد شما را من الله، از طرف الله جل جلاله، من عاصم کدام نگهبانی. و من یضلل الله، هر که را الله گمراه بکنه، فما له من هاد، پس نباشد او را کدام هدایت کننده. کسی را که الله به انتخاب خودش گمراهش بکند، برای از او دیگه هدایت کننده ای نیست. ولقد جاءکم یوسف، و تحقیق آمد با شما حضرت یوسف علیه السلام، من قبل و پیش از این، بالبینات، بدلائل آشکار و واضح، فما زلتم فی شک، پس همیشه شما در شک بودید، مما جاءکم به، از آنچه که آورده بود نزد شما آن را، آنچه که نزد شما آن را آورده بود در آن شک میکردید. حتی اذا هلک قلتم، تا آنکه فوت کرد، حتی اذا هلک، تا ای که حضرت یوسف علیه السلام از این دنیا رحلت کرد، تا امو وقت شما به علیش مقاومت کرد و بیدینی را قبول کرده بودید. قلتم، گفتید، لن یبعث الله من بعده رسولا، بر نخواهد انگیر خداوند متعال بعد از حضرت یوسف علیه السلام رسولا کدام پیغمبری را. ای را خو گفتید، ولی باز هم الله برتان حضرت موسی را داد، باز هم پیغمبر نصیبت کرد. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، همین رقم الله جل جلاله گمراه میساد به بعد انتخاب خودش، من هو هر کی مسرف بیباک مرتاب شک آورنده باشد، هر کس که بیباک باشد، دست و پا و چشمش هر طرفی که رفت ایرا مقید نداند، او انسان و شک آورنده انسان خامخا گمراه می باشد و راه غلط را می پیماید. قلتم، به طریق حسرت و تمنا می گفتید. ایجا دقیق شوین. ولقد جاءکم یوسف، و تحقیق آمده بود به شما حضرت یوسف علیه السلام، من قبل، پیش از حضرت موسی علیه السلام، بالبینات، بدلائل آشکارا، فما زلتم فی شک، پس می بودید همیشه در شک، مما جاءکم به، از آنچه که آورده بود نزد شما آن را. حتی اذا هلک، تا ای که حضرت یوسف علیه السلام مرد، بعد از دست به دست می زدین که قلتم، می گفتین به حسرت و به تمنا، لن یبعث الله من بعده رسولا، الله نخواهد فرستاد بعد از حضرت یوسف علیه السلام کدام پیغمبری را. آیا خداوند متعال پیغمبر را برای شما فرستاد؟ بنان چی دلیل داره؟ جواب گم بود. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. امیر رقم الله جل جلاله گمراه میکند هر کی را بیباک و مرتاب شکاورنده باشد. الذین یجادلون، مرتاب و مسرف کی است؟ الذین یجادلون فی آیات الله، آنانی که جدال خصمانه میکنند فی آیات الله، در آیات الله جل جلاله، بغیر سلطان، بدون کدام دستاویز، بدون کدام دلیل با الله جدال پیش میبرد. بغیر سلطان عطاهم، بدون دلیلی که داده شده باشد ایشان دا. کبر مقتن عند الله، سخت ناپسند است نزد الله جل جلاله، و عند الذین، نزد آنانی که ایمان آوردن این کار و این رقم حرکت. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. چنین الله جل جلاله مهر میگذارد على كل قلب، بر هر قلبی که متکبر و سرکش بوده باشد، متکبر جبار. کبر، ببینید که بیان کننده جدال اونهاست، و جبار سرکشی است که قانون الله را عادی فکر بکنه و از خود قانون دیگر را جور بکنه. و قال فرعون، و میگوید فرعون، و گفت فرعون یا هامان، ای هامان، یا هامان ابن لی صرحن، ای هامان بناکو به ما یک قصر بلندی را، لعلی ابلغ الاسباب، شاید برسم به این راها، شاید برسم به این راها، اسباب السماوات، براهای آسمان ها. فاطلع الى اله موسى، فاطلع تا ای که اطلاع حاصل بکنم، الى اله موسى، بسوی اله معبود موسى، و اینی لأظنه کاذبا، و یقین من میپندارم حضرت موسی علیه السلام را کاذبا، دروغگو. این را امروز به نام اغفال میگیم. اغفال هرگاه سلاطین و سردمدارای کفر مردم را از یک واقعیت اصلی بدور بکند، بعد از یک چیزای کوچک را جور می، کل ذهنیت عام مردم را به او چی میکنه؟ ملتفت میکنه. فرعون خو میفهمید که این دعوت روز به روز جای پیدا میکنه، چی کاری بکنیم که مردم را از مقاومت در مورد خود دور بکنم؟ گفت که ببینیم مردم، ما هم چی میخوایم؟ ما هم میخوایم که ابلغ الاسباب، براهایی که صحیح بوده باشه برسم. ببینید که تو فکر نکنین که ما پول خرج نمیکنم، به حق تسلیم نمیشم. او هامان، یک قصر بلند برم جور بگو که همیشه حضرت موسی هم میگه الله هم در آسمان هستن، ما موجا بلند شم تا که با الله از او گپ بزنم و این مشکل را حل بکنم. و کودن مردم بودن همین رقم فکر میکنه که راستم کدام گپی هست. آلی هم همین رقم گپ هست. یگان بار چیزای دروغ پیش میکنه. این حق و حقوق بشر است. این حقوق زن است. این حقوق انسان است. این حقوق طفل است. همیشه حق حقق جور کرده. حق طفل در دنیا وجود داره. حق طفل وجود داره. حق به اصطلاح حتی آب و هوا وجود دارد. من نشه که آب و هوا باید حق پیدا بکنه. اما چیز حقوق دادن و کلش غصب میکنه، و کلش غصب میکنه، همیشه تجاوز اینها میکنن. این برای اغفال مردم، نه برای اینکه زیرا کسی که میخواد به حق برسد، پس چی کار دارن که از جای 1400 کیلومتر میای در اینجا سر ما فیصله میکنن؟ ما این رقم برد میخواییم. چی میخوایی در عراق؟ دموکراسی و آبادی و انسانیت ها میخواییم. در بدرش کرد، بیش از 1,000,000 انسان را به قتل رسانید، تمام تمدن هستی هایش از بین برد. در افغانستان بیش از 1,500,000 انسان در ایجا کشتن. حالی هم باز میگم ما ایتو کردیم. این کلش اغفال است. فقط نامر یک چیز میکنن، در ورایش کار خود را دارن. الله میفرماید که وکذالک زوین علی فرعون سوء و عمله، همچنین مثل تزیین این گفتار که به فرعون داده شد. وکذالک همونطور که گفتارهایی را برای اغفال مردم ساخت. زوین علی فرعون سوء و عمله، زینت داده شد برای فرعون سوء و عملی، عمل بدی او، و صد عن السبیل، و باز داشته شد از راه راست، از راه راست باز داشته شد. نتیجه داد یا نداد؟ و ما کید فرعون الا فی تباب، و نیست مکر فرعون الا فی تباب، مگر در تباهی. مکر و نقشه فرعون جز و تباهی خودش دیگه چیزی نمیدهد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي، وگفت آن مرد مؤمن، آمن که ایمان آورده بود، يا قوم، ای قوم من، اتبعونی، پیروی بکنید مرا، اهدکم تا برسانم به شما، تا هدایت بکنم به شما سبیل الرشاد، راه رسیدن به ثواب را. پیروی مرا بکنید تا شما را برسانم به راهی که ثواب و نیک است. یا قوم، ای قوم من، انما هذه الحیات الدنیا متاع، جز نیست که این زندگی دار دنیا متاع، اندک بهره ای است. و ان الاخره هي دار القرار، واقعا سرای آخرت هي دار القرار، همان سرای همیشه بودن است. من عمل سیئه، هر که کند بدی را، فلا یجزا الا مثلها، پس بدلا نداده نشود مگر برابر آن. و من عمل صالحا، و هر که بکرد کار نیکوی را، من ذکر او انسا، از مرد یا از زن، و هو مؤمن، در حالی که مسلمان و مؤمن باشد، و اولائی که پس آن جماعه، یدخلون الجنه، داخلشان به جنت، یرزقون فیها بغیر حساب، روزی داده می شود بدون حساب. و یا قوم، ای قوم من، مالی ادعوکم، چی شده مرا که فرا می خوانم شما را، الی النجات، به سوی نجات، و تدعوننی الی النار، و شما مرا فرا می خوانید به سوی آتش، چی شده که ما شما را به جنات می خوانم، به نجات می خوانم، و شما مرا دعوت می کنید به سوی آتش؟ تدعوننی، فرا می خوانید مرا، لأکفر بالله، تا انکار بکنم به الله جل جلاله، و اشرک به، و شریک مقرر کنم با او، ما لیس لی به علم، آن چیزی که نیست به معبودیت آن علم، کدام دانشه، چیزی که به معبودیت آن هیچ علمی نیست. و انا ادعوکم، و ما فرا میخوانم شما را، دعوت میکنم شما را، الی عزیز الغفار، و سوی ذاتی که غالب است، الغفار و آمرزگار است. لا جرم قطعا انما تدعوننی الیه، آنچه که دعوت میکنی مرا به سوی آن، لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره، نیست برای ازو حاکمیت در دنیا و در آخرت، دعوت قبول کردن دعا در دنیا و آخرت برایش نیست. و ان مردنا الی الله، و یقینا بازگشت ما به سوی الله جل جلاله است. و ان المسرفین، و مسلما از حد گذرندگان، هم اصحاب النار، اینها اهل آتش هستند. فستذکرون ما اقول لكم، پس به زودی یاد میکنید ما اقول لكم، آنچه که میگویم برای شما. و افوض امری الی الله، مسپارم کار خود را الی الله، به الله جل جلاله، ان الله بصیر بالعباد، یقین الله بینا است به حال بندگانش. دعوت بسیار دقیق و جالب گفت. فوقاه الله سیئات ما مکروا، پس نگاه داشت الله جل جلاله موسی علیه السلام را یا مؤمن آل فرعون را. سیئات ما مکرو، از شدائد مکرهای آنها. و حاق به آل فرعون سوء العذاب، و برعکس نازل شد به آل فرعون بدترین عذاب. او عذاب چی است؟ النار یعرضون علیها، آن آتشی است که پیش کرده می شود علیها، بر آن غدوا و عشیا، هر صبح و بیگار. النار بدل از سوء العذاب است. و یوم تقوم الساعت، و در روزی که قائم کرده شود قیامت، گفته برش می شود ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل بکنید فرعون و پیروان فرعون را، اشد العذاب، در سخترین عذاب. خداوند متعال به اساس بدی که ای کرد دو چیز برش می دهد. یکی که وحاق به آل فرعون سوء العذاب، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، در هر صبح و بیگاه در عالم برزخ خداوند متعال در قبر از این انسانهای بدبخت عذاب را داخل می کند. سوء العذاب از قبیل اضافه صفت به موصوف است، در اصل از عذاب سوء بوده. و یوم تقوم الساعه، و در روزی که قائم کرده شود قیامت، گفته برشان می شود که ادخلو، داخل بکن آل فرعون، فرعون و کسان فرعون را، اشد العذاب، در سخترین عذاب. و اید یتحاجون فی النار، و یاد کن چون با هم مجادله میکنن فی النار، در آتش. فیقول الضعفاء، پس گوین پیروان کفر و ضعیف کرده شدگان، للذین استکبروا، برای متکبران و رؤسا، انا کنا لکم تبعا، هر آن ما بودیم شما را پیرو در کفر و در شرک و در بیدینی، فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، پس آیا شما دفع کننده هستید از ما، نصیبا من النار، حصه از آتش را. قال الذين استكبروا، گویا آنان سرکشان کفر و بیدین، انا کل فیها، هر آن ما همه فیها، در آتشیم، انا کل فیها، هر آن ما و شما همه در آتشیم، ان الله قد حكم بين العباد، یقین الله در بین فیصله کرد در بین بندگانش، ولا معاقب لحکمه، و برای بازگشت برای حکم از او نیست، فیصله کرده اما تو میمانی. و قال الذين في النار، و گویند آنانی که در آتش هستند، برای ملائکه خدا، لخزنه جهنم، برای نگهبانان جهنم، ادعوا ربكم، بخوانید از پروردگارتان، یخفف عنا یوما من العذاب، تا تخفیف کند روزی اندکی از عذاب را بر بالای ما. انسانای دوزخی برای ملائکه میگه از پروردگارتان بخوان یک کمک عذاب را به ما سبک بکند. قالوا گویند خزنه، اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، آیا نبود که می آمد برای شما پیغمبرانتان بالبینات، به دلائل آشکارا؟ قالو میگن بلا، بله پیغمبرا به ما با دلائل آشکارا آمدن. قالو گوین خزانه جهنم، فدعو پس بخوا، فدعو و ما دعاء الکافرین الا فی دلال، فدعو پس خودتان بخوانید که پیغمبر برات آمد، خدا را شناختی، بنان از این معلوم میشه که تو اما تو جزافی شاید آمده باشی، فدعو بر شما خودتان بخوانید دعا بکنین. این را به جهت استهزا برشان گفتن فدعو شما بخوانید، و ما دعا الکافرین الا فی دلال، و جانب الله برشان ارشاد شود که نیست خواست کافران مگر تباهی. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ای آیت بعد از تثبیت میکنه که ببین ای حق و باطل همیشه گفته میشود، جبهه حق و باطل وجود دارد، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه ایست که انا لننصر رسولنا، یقینا و قطعا ما کمک میکنیم، مدد میکن رسولنا فرستادگان خود را، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، و آنانی که ایمان آوردن در زندگی دنیا، در زندگی دنیا هم الله مسلمان را کمک میکند، و یوم یقوم الاشهاد، و روزی که قائم میشود گواهان. اشهاد جمع شاهد یا شهید است، منظور ملائکه مراقب اعمال یا پیامبران و گواهان یا پیامبران و مؤمنین و مسلمانان و زمین کل شامل میشود. اتو روزی که یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، روزی که نفع نرسن ستمگاران را معذرتهم، معذرتهای ایشان، و لهم اللعنتو، و مر ایشان را از نفرین، و لهم سوء الدار، و مر ایشان را از سرای بسیار بد. و لقد آتینا موسی الهدى، و به تحقیق ما داده بودیم حضرت موسی علیه السلام را الهدى، امور هدایت، و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، و ما میراث دادیم بنی اسرائیل را کتاب که مانند تورات است، هودن هدایت کننده، و ذکرا لأولی الالباب، و پند دهنده برای کسایی که صاحب عقل خالص است.